足を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まる کوماری بادوچیان با دیاری کراوی لناوچه دین تورا که برکانه چی دا مرکاوی لیا که برزیکی دگات 3,622 مترو دارستانه چی گوره دوری یاو که پیو تریت چیای کوکورو که لویش بکو جب نوبانکانی خانواده زول دیگ نشتا جن سردانی کران همو روژه گین ایره به هیوای بینینی او کشکی که تا استا هیچ کسیگ نی بینی و ایره بر بلاو ترین شوینه که گشتیار عرض وقت سردانی بکن نامه کم لکیل بود تو لعه. الله سپاس بو هاتنه. او ازر خوش حالی کردم. بلا من نتوانم او ببینم. بمبورا. اوش نامه که. هر یکا لگونو کورا بیکاو لیوریو لکوشکا نزیکونه. بلام لوکاته گرامه و وادیاره کس لیرنیا بخیراتی تو کارا کچو مر رو چو هیچ تیکی نوی نیا باشا کوای آمان زکر لناو بردو من دلنیام که تو لدوره و چاو دیری تا کردم قصه کم راسته؟ دایی کم لجوره و چاو روانی توه که نمه ببینم باشه پیم بله توش سکه اوه؟ اما ایس لایک بکم باشه تو تازه لیره؟ بله و خزمتگاری که سرطایی دامز راوم بو تو برس کلوه من پیم بلن کاناریا بگره او بگره نه توانم بلا من رز لمیربانی که تگرم برس کلوه او اقسم لگلامه که تنیا با کلوه وانم که نه خیر نه توانم چون که من خزمتگارم توش گوره منید اوه بیزار کرا کمک پیش استا هنگاوی سیبری بکارینا ایوانیا هنگاوی سیبری علی جوله که اتوانی انجامی بی بهمنی بی اوی هیچ کسی هستی پیبکا یکی کلو جوله سرطانی کل خیزانی زولدیک فیریه بین اما اوش چیخی زور باشا کاته بو شویا بیوک من لوانه او جلعه لکاتی گوره بونم لشاری ریوسی فیری ببوم شاری ریوسی؟ اوش وینی منه شاری که هی منو خوش و ساده چی؟ پیشتر نم بیستوه لشارك خمان همو سرپیچه کان رگه پیدراون بویا او شوینا بسرچاوی گورترین مافیا کانو گینی رویدان دادن رد لوانه روژه سردانی بکم گر سردانی بکی ابمره بره من من جوله یکی زنگاونی تو نفرکم زرنگانوی تو نالای؟ جوله یکا با کردنی سیبری پیویسته بگیره اواز یکا جوله تاوینه یک لخود درست که دو تیگشتم و دیاره هنکس هاتونه تشوره و هر و هاکس هنکی زارن کارکه با میکی جبلا گورم فرمانی کردو ببسنوی میکی اینو کارامیم تاقی کنو لبرو بی زور و ریابم هیچ کسی نچه تجوره و ایم زیابینو لکوشکا که انا آگرهی باشا تکه ایره جبلا انجا تو که پیویز ناکه اولامی او پرسیاره بمو ایو هاتو نتنیو ملکه تایبت یکن نا توانم رگه بم بی رخصت برون چکه ای برون یستا پیوه اتوانی من وسیلی لیرا اشکره هیچ علیکن لبرده معنیه اگر تو برگری نکی او کاتر رگه تین بجید اگر یک هنگاو او هیله تی پرنن او به هیز درتانکم ناو چی وید گورم تو اتوانی بگره ایتا دواو سیر کهید کارکه بوی من جیب یالت که دی دی کارتا به امه من که گنج را دی بالا نایو بری اتا یه بردوان بی؟ او هم یعنی بزانو به این شو یک مندو نبو آده پیم بلندو لخالو آده زولده کت از دما من تنها خزمتکاری که سرطاییم و بو توانانی استاتان که ایوه هتانه نا توان رو بروی خزمتکار ببنوا ای ابیو چون بن بران بر خیزانی زولدی هولی کی بیسودا بیموتی اما بیسودا ما هو يا ويك من روتشي ناتو على مرقه بمكشيكي وقودو بمزيان خواما دكا وچيا بمبرا بواخ ببورا تکایم بکشا برای زبرو کواتا چاوری حاتمی منه کرد اکری ایر پاکی تاو بگو من چون که اوکاری منه هر و همه ایکی خری که امره لبرسا یار بدی بدکایا Thank you. آیا لسرتا و شکیو کو تزانی؟ بله، تکه علم خوش با و هستا که تو لمن به هستریت؟ نه خیر هرگیز گمانم لوه هیا باشا، هیچ هاوره کم نیاری لگلاب کم آیا ابیت هاورم کناریا؟ ها؟ باشا بله تنیا لحوش خوی چوا السلام بیانی باش براکم کات جمیر چنه استا واز لو لود برزیو بیانا کی کوا بوشویم زور هز بنا خوشیکم کات لطویم براکم بم بوره او کاری که حالا بو براکم تکای اوام مکه باشا تو دروکه کواتا اوازانیت سلام دایکا تگشت زور باش کیل هاورکان الان نزیک آفیسی خدمت گزارکان. تو آن نزیک بودن تو ولی کبکن با تو آذانی. تو راوت چیه کی؟ اگر داور لدایکم کی؟ او هر سه کن بچه. میلوکی. اگر پنجله هر یکی شان بید، بده سکانی خم و کوچم. زود داویل بودن کم که خم نناسن. من دایکی کیلوام اما شکره که مکالو تو پیاموله باشی کیلوان اتوانه بمن بینه کیلواله چویه لبروی اول زندانی تاکه کسیه زندانی تاکه کسی؟ کیلوان منو براکی بچه قبری نار کر پیش اویل مالو راب که او ماله کیلوه بیست کیل گرایه و چون که پشیمان بولو کاری که کر بوی و با همو باوری خویه و چوت نو زندانی تاکه کسی بایش نازانین که دره چیله و ایوی سزای کارکی خوی ورگره بایلی ماوتاو چی باوکا؟ او تو چی اکی؟ پلا مکا؟ چون که تازه گراواتاو تکایا پلا مکا؟ وامکا باوکا تکایا؟ او ایم جوره و او انا بسمیل کوتایی پی بیانا بلا با پیر از اینو او هیچ پشیمان نیه لوی که کردویتی او آزانم کیل اتوانی تو برویت فرمانتا او با آزاره براکم من هیچ پشیمان نیم بلا براستی بداخم بود بوی رگاشم یای کلیم بیتیگی او دی چی؟ کل سیلفا ایوه تو ببینی هر یست ابرو بولای باوکم باش بلا تردی بلا پردی تو همیشه نزمه کلو های با پیر از اون خرابا و یا و بلا دبرزی و ماما لاکا چو که واکی او چون که کسی که تایبتا هر لبر اوه میل پیم بله تو راو چونه در باری لی حتویی کی بگو من زور نوازه لوانی اولی هاتو ترین و کارامترین تاگ ویل خزانه که زولدیت ایوانیا تایکی شمهر با جوره بیرکت منیش همار رای اونه او شایتی که زور گنگ بلام او نتوانه هر گیز کسی بکوشید چون که او بو شوازه میلوکی منالگ اگر هوریتی درست که نتوانه خانواده زولدیک بر ریو بباد باید شو چون که لکوتایی منالی که گرینو که ولی مشی شازول لوازه او راستا براست كواتا اقروايا من برا هر كسيك تنبيو من اكو جمع سن او راسيه اخو بومبي جاري دهاتو بكاريانم زور نواسا بباكيرا براسي زور تنغو طولا لسر مهي مشولة دام نعو بابزن و بنام رشك دعو بتاقي توقات مشولة خواني امان جاكا بجا بلعم تيشكا لوايا چون والا مشولة بكين امان جاكا بناسد مي ها تو قريكي زور زيرشيت بلام سروشتا گمجي اكو اهو يرد کردو تو بوچی ابی اواب کی باوکا اشتیگ رویاوا بوی استالیتا نگرم دی بابن برون تکای بوستا اما بو ماوی لشارکا مینی نو بویا تکای او با کلوا بلا باشا زور باشا من پی ایلم خمنا بی مال اوا باشا ایو کین اتی پیم بلن ایم هورکانی کیلواین هوری؟ کالا تو او تو چیه که بوستاوی خیره برا بو ایرده ایم باشا دیکا لوانه حلبم که عمالیم بلام او دوانه هم ترسینن دلنیام او اندرویان که در بالی رد کرنوی کیلوا بو بینین من گون محاله است بگرین او دواوا راو چی اگر شوینیان بکوین ها؟ بلام اگر او من کرد او تو ما تکا همی اکوی تسرشانی او زانن او راست اکی اکان من با افیسی خدمت کارکان پاشان لویوا تلفون که دو زینو با اوی پیوندی با کشکو بکین اگر خاتو زینو علامی یای نوا دوی او خاتو زینو چیا؟ او دا پیری برس کلوایا کی؟ بیستم هاوره ده اوانه چه جوره کسانه؟ چه جوره؟ کسانه کن که تلگل یعنه بم چه جبینم؟ که واته بوشه وی ای تاقی کرنه وکت چون بو؟ آسان بو کی؟ ورم وی؟ اما یو پیم بلی لیوی چی رویا لکاتی تاقی کرنو که یا چیو کن چیر بین هستی چون بو اتوانی هموشتی کن پیو بلی دیوی من بروح باو ناکم باوکم حتا گیوی لبوچو نکانی منیش نگر آی وادیار کل چیش لکاتا کانی بینی لگا باوکی اولی خوشبونی نیرگیز بزن مزانی دوی او گون چیوت؟ نیویز قاچکانی ببریتاو لهمان کاتیشا نیویز خوی بدستو باد ایو خو پرستی نیا؟ وا دیارم نالا کی سرند را کشه او پاشان رکا برکی شمشارکی رو بروی نوچوانی کردوا لگلو شاگون تو اتوی حال رکانه ببینی پیویز ناکه کارگا بشادرید تن یا راستی اکم پیو کاته بیدلو آکم پیشتریز کاته وکو باوکو کرخ سمان نکردو پیوکو باوکم پرورده کردن تا ببما بکوش منش با همار رشکا پرورده توم کردو منو تو جی آوازی منو ام نازانی اتاوکو مالو ام بدیر تو کری منی بلا کساتی تایبتی خوده بوشی ویبشی کاته و اگه من دویه توانی بگری تو با مال هر کاتیویس جاری کتر لیده پر سموکی اتوی هاوره کانی ببینی تیگشتی استاتو آزادی بلام بلینی یکشتم پیما هرگیز خیانن لحورکان امک باشم تیه گیشتی بلان پیم هرگیز خیانه تیلی ناکم هرگیز کیل ایتر کاتک بسرچو او سیک سرویشتی بگره رو بوزین دانکا هر را تیه کمو ایره بجیه هیلم كيل لا تشول سرقم اها كيل شن ساردن او تاوانم بلام تو بيلي تشيكيتا تو دركي بو كردوا کی لکو تا یا گرته و مالوا؟ لیستار رگای پین و بکا که نخیر هرگیز او تو علی چی؟ او کنه خزوش لو قل دیاری کنی اوی که آیا چی لوا شایستی برای بردی خیزانه که یا تو وزانی لیره چی خینه ما ترسی موی دم داخ و بید دنگ با روشه گا گرته و چون که او کوری منه کیلوه آزاد کرا بلام سلفا رای گیاند که کیلوه بستیفتی بکوش اگر ریتاو لوکاته گونو هاورکانی برو ناوندی خزمتکاران براکوتن آیا اتوانن کیلوه ببینن؟ القیده هاتو اگر جوربی نتوانی هشته ببینی چاو بچاو دن بدن She can't.